benen qaida bi moy 92e bi moy man lazimatu nafaqatuhu lazimatu fitratuhu man lazimatu nafaqatuhu nafaqatuhu lazimatu fitratuhu kep ko xam man kep ko xam lazimatu dafa war ci kaw nit koka nafaqatuhu mu diko dundal dépenser ci mom lazimatu day daal war ci mom fitratuhu ne bu koor jotta manam murum kooram mu jox mu joxel koko deng lol nak muné lol qaida la deng min zawjatin mo xam soxna la wa waladin ak dom wa khadimin wala bok kulay ligeyal wa wala wa walidin wala wajur wa walid bu gor wa walidatin wala wajur jigen wa khairum ak ñeneen ñi nga xamanteni ñepp ya len di dundal len ci sa kaw yu latek ya ci yow la war manam yow ya ko ya len dundal boba yow yaay ya len di joxal mburum koor comme tay bo amé ben mindan wala tout sama ben employé salarié bo xamantene dafa bok ci contrat bi ne ya koy jox muy dundu deng nga loger et nourrir comme niñ koy waxe wa ya koy joxal mburum koor itam mune fa man lazimatu nafaqatu alayhim lazimahu ikhraju zakat alfitr anhum kep ko xamantene ci kaw nit ki yow ya ko wara dundal kon gennel ko asaka murum koor daf lay war ya len ko wara gennel muna wastathna min zalika bok exception yi nak yi la moy alqarib ku jegeñ nit ko xamne sa mbokk rek la ñew ci keur gi nek wala sa mbokk la rek koku bo xam dang koy di faral di yonne dara diko jox muy dundu et cetera nga diko jox dépense ak yu mel non koku du dar wa zawjatul qarib ak soxnay ku jege sa soxnay mbokk la wa zawjatul abi wala bok sa soxnay bay kudul sa yay wal faqir min ghayr al aqarib wala bok ay pauvre yo xamne yow ya len di dundal mais duñ say mbokk fa haula ala al muslimina nafaqatuhu la fitratuhu ñi nak julit ñi war mun war na ci sen kaw ñu du len dundal di len jox buñu yorut ñu di len jox buñ ko mané day war ci sen kaw waye fitra mom manam di len joxal asakay murum koor du daadi war ci sen kaw kon lo yoy ñoo exception yi wallahu ta'ala a'lam.